Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Mai Tai Shi, tak enigmatycznie nazwany, intrygujący i melancholijny utwór, jest częścią autorskiego projektu słynnego kompozytora, syntezatorzysty, perkusisty i producenta Klausa Schulze. Zmarły 3 lata temu artysta to obszerne elektroakustyczne nagranie, jak i pewną część zbioru Contemporary Works powstałego do 2000 roku zadedykował matce. Tytuł dzisiejszej projekcji trójkowego studia z baletowych partytur Klausa informuje, iż realizacja projektu Mai Tai Shi w pierwotnym zamierzeniu wymagała sceny, scenografii, świateł, a przede wszystkim choreografii i tancerzy. Pochodząca z nieoficjalnego zbioru Contemporary Works seria Ballads w ubiegłym roku została ponownie opublikowana. Nagranie Mai Tai Shi dziś po raz pierwszy w programie trzecim jest ozdobą tej kolekcji. Podobnie jak grafika dołączona do wczesnej płyty Time Winds, partytura Mai Tai Shi nie zawierała wszystkich szczegółów. Konstrukcję utworu malarsko wypełniły indywidualne i zbiorowe improwizacje. To szczególnie czuła dedykacja. Matka Klausa Schulze była tancerką baletu. Mai Tai Shi. Proszę zauważyć, że wszelkie improwizacje są równocześnie tworzeniem i wykonywaniem muzyki. W wielu momentach słyszą Państwo Incrudo, wiolonczele Wolfganga Tipolda i dźwięki tego samego instrumentu, wcześniej samplowane, grane unisono z syntezatora Klausa Schulze. Solo oboju to domena Tobiego Beczera. A partie pierwszoplanowe najczęściej przejmuje skrzypek Thomas Kagerman. Poetyckiego klimatu dodają mistrzowskie wokalizy. Mai Tai Shi. W tej nastrojowej muzyce baletowej Klausa Schulze zamysłem twórczym jest niedookreśloność, będąca głównym źródłem emocji. W tradycyjnym komponowaniu upływ czasu nie determinuje twórcy. W solowych bądź zbiorowych improwizacjach decyzje muszą być natychmiastowe. Jak Państwo słyszą, poziom wykonawstwa sięga doskonałości. Relacje między grającymi czynią ich artystycznie współodpowiedzialnymi za wspólną ekspresję. Za chwilę Thomas Kagerman odłoży skrzypce i sięgnie po flet. Just to me, I'm Muzyki słuchają Państwo elektroakustycznego baletu Dźwiękowa ekstaza bez rozpraszającego widoku tancerzy. Nazwę wznowionego w ubiegłym roku cyklu czterech płyt balety Klausa Schulze wypada potraktować jako umowną, choreograficznie niespełnioną. Balet trzeci, Mai Tai Shi, to ważne dzieło nieżyjącego wielkiego artysty. Nieśpieszna narracja tej skondensowanej emocjonalnie muzyki hipnotyzuje od początku aż do finału. Połączenie siłą rzeczy amplifikowanych brzmień akustycznych instrumentów, które w odbiorze zawsze traktowane są w historycznym kontekście kulturowym, w syntezatorowych projektach Klausa Schulze nie mają rangi artystycznych prowokacji. W nagraniach mistrza odczuwamy duchowe aspiracje. W dramaturgii zdarzeń warto odnajdywać własne mikrokosmosy. To przynależny sympatykom el muzyki rytuał, zwłaszcza wtedy, gdy przenikające się harmonijne brzmienia tworzą aurę tajemniczości i metafizycznego uniesienia. Dziękuję Państwu.